Veľmi som vďačný pánu Ježišovi za to, že sa dotýka našich srdc. Jsem bardzo vděčný pánu Ježišovi za to, že dotýka našich srdc. A ja sa tiež prikláňam k tomu, že všetko, čo prežívame, to je Boží cud. Ja tiež skláňam sa do toho, že všetko, čo prežívame, je Božím cudem. Tá Božia milosť tak mocne sa dotýka našho života. Tá Božia láska cudovne dotýka našeho života. Že sa dejú veci, ktoré my ani nevieme si predstaviť. Bo dejú sa veci, ktorých navet sobie vyobraziť nemôžeme. A ten najväčší zázrak to je život. A tým najväčším cudem je życie. To je dar života. To je dar życia. Pán Ježiš Kristus hovorí, ja som ten život. Pán Ježiš Kristus mluví to, ja jestem tým życiem. A potom hovorí ďalej, že postavil dieťa pred ľudí a povedal... Potom mluví ďalej, postavil diecko pred ľuďmi i povedal... Kto by prijal takéto dieťa v mojom mene... Povedal, jeżeli ktoś z vás przyjmie také diecko v mojom imieniu... Mňa prijíma. Mne przyjmuje. Vtedy som pochopil. I vtedy zrozumiałem, že ja ako otec šiestich detí. Že ja ako otec šustky detí. Spolu s mojou milovanou manželkou. Razem s mojou kochanou ženou. Sme prijali do našej rodine pána Ježiša sedemkrát. Že prijali sme do našej rodiny pána Jezusa siedmiokrotne. Prvýkrát, keď sme ho prijali do svojho srdca. Pierwszy raz to, kiedy zaprosili sme go, prijali do svojho srdca. A ešte 6 krát v našich deťoch. A ešte 6-krotne v našich deťoch. Lebo každé naše dieťa sme prijali v mene Pána Ježiša. Bo každé naše dieťa prijali sme v imene Pána Ježiša. A Pán Ježiš hovorí, kto také dieťa prijíma, i Pán Ježiš hovorí, kto také dieťa prijímuje, mne prijímuje. Neviem, či ste si uvedomili, rodičia, že ako veľkú vec ste urobili, keď ste prijali deti do vašich rodičov. Neviem, či rodice, uświadomili ste sobie, jakú veľkú rzecz učinili ste, przyjmując deti do rodiny. A to je zároveň aj veľká zodpovednosť. Ale to je również veľká odpovedalność. Lebo máme čo dať týmto deťom. Lebo coś musíme tým deťom dať. Je proste, musíme týmto deťom zanechať dedičstvo. My musíme jakieś dedičstvo dla tých detí. Ale teraz nemyslím na materiálne dedičstvo. I vôbec nemyslím o materiálnym dedičstve. Ale duchovné dedičstvo. Ale myslím o duchovnom dedičstve. Musíme im zanechať svetlo a príklad, v ktorom naše deti majú pokračovať. Musíme im zostaviť svetlo i vzor, vedľa ktorého tie deti majú kontinuovať svoje życie. A to je veľká odpovedalnosť. Nie je, ten náš život nie je len náš. To naše życie nie jest tylko nasze. Ale ten nasz život jest život aj naszych budúcich generacji. Ale to nasze życie to jest również życie tych przyszłych pokoleń. A ja chcę pozbudzić aj was, którzy jesteście już dziadkowie a babki. I chcę was zachęcić, was, którzy jesteście już dziadkami i babciami, on o mnie mówi. Niech tak świeci wasze światło przed waszymi wasze światło tak świeci przed ludźmi. Przed waszymi wnuczatami. Przed waszymi wnukami. Aby videli vaše dobré skutky. Že by videli vaše dobré účinky. A v čase navštívenia. I v čase navedzenia. Oslavovali za vás Boha. Za vás vielbili Boga. Ja viem, čo hovorím. Viem, co mówię. To je veľká vec. To je veľká rzecz. Keď vnúčatá môžu sa pozrieť na svojich detkov, na svoje babky. Vnúčenta mogą popatrzeć na svojich dziadków i na svoje babcie. A v čase navštívenia chvália Boha za to, že mali svetlo a príklad. I v čase navedzenia vielbią Boga za to, že mieli światło i przykład, i vzór. To je to najväčšie dedičstvo, čo naše budúce generácie môžu po nás získať. To je to najväčšie dedičstvo, jaké kolejne generácie mogą po nás odziedziť. Nie peniaze. Nie pieniądze. Nie nejaké domy a majetky. Nie domy i majątki. Ale príkladné charaktery. Ale vzorcové charaktery. Ktoré môžu v živote nasledovať. Ktoré mogą v svojom życiu nasledovať. Hľadal som takéto dedičstvo. Šukalem takého dedičstva. A vďaka pánu, že niečo sa mi z tej mojej rodiny ušlo. I dzięki Bogu, šukalem takého dedičstva, dzięki Bogu, coś się udało. Ale my môžeme bohaté, veľké dedičstvo nechať. Ale my môžeme veľké, obfité dedičstvo zostaviť. Videl som jeden w jednym obchodzie piwowy pohár, wiecie, na piwo. W jednym sklepie widziałem taki kufel do piwa. A na tom piwowym pohári był nakreslený obrázok. I na tym kuflu do piwa był taki obrázek namalowany. A na tom obrázku bola rakva, truhla. Na tym obrázku była trumna. A w tej truhle sedel človek. I v tej trumne sedel človek. Alkoholik. A tam bolo dole napísané. I na dole było napisane. Vážení pozostali. Vážení pozostali, vy, ktorí ste po mne ešte ostali. Aha, a więc szanowni, którzy jeszcze zostaliście. Oznamujem vám. Informuję vás, oznajmiam vám. Že pred smrťou som ešte dokázal všetko prepiť. Že udało mi się przed śmiercią jeszcze wszystko przepić. Prežrať. Przejeść. A premárniť. I zmarnować. A tak sa s vami lúčim. I w ten sposób się żegnam z vami. A to bolo na tom pivovom pohári. I na tym kuflu do piwa tak było napisane. Ja som sa smial. Śmiałem się. Ale potom som začal plakať. A potem zacząłem płakać. Hovorím, Bože, akú pravdu tu napísali. Ja mówię, Bože, jaką pravdę napísali na tym kuflu. Sú ľudia, ktorí si myslia, že ten život je len pre nich. Są ludzie, którzy myślą, że to życie jest tylko dla nich. Viete, čo najviac bolí v živote? Viete, co w życiu najbardziej boli? Keď svoj život žijeme sami pre seba. Jeżeli swoje życie przeżywamy tylko sami dla siebie. Najťažšie odchádzajú z tohoto sveta srdci. Najtrudniej odchodzą z tego świata egoiści. A najslobodniejsi odchádzajú z tohoto sveta tí, ktorí rozdali všetko, ešte aj svoj život. I najradośniej odchodzą z tego świata ci, którzy rozdali wszystko, nawet swoje własne życie. Halleluja. Rozumiecie to, co mówię? Rozumiecie to, o czym mówię? To jest wielkie tajemnica. To jest wielka tajemnica. Nie je umenie prepiť, prežrať, premárniť všetko, čo mám. No to nie jest sztuka, żeby wszystko przepić, przeżreć i zmarnować. Ale to je umenie dať dziedzictwo. Ale sztuką jest zostawić dziedzictwo tym, którzy przychádzajú po nás. Tym, którzy po nás przychodzą. A oni prevezmu tú štafetu. A oni przejmą tą sztafetę. Prevezmu tu je hodnoty. Przejmą te wartości. A idą dalej tą cestą. I tą drogą idą dalej. Zamyslíme sa nad tym. Rozmyślajmy nad tym. A tak z wielką láskou vítam medzi nami jednu milú mladú rodinku. I z miłością vítam wśród nás też dzisiaj jedną miłą rodzinę. Chcę vám prezradiť, že mám k ním veľmi, veľmi blízky vzťah. I chcę vám zdradiť, že mám bardzo takú dobrú reláciu s nimi. Ja im ani nehovorím tak, že Marek a Lidka, ale moje deti. Ja nie mówię o nich nawet Marek czy Lidka, tylko mówię to moje dzieci. Tak ich milujem. Kocham ich tak bardzo. A veľmi som rád, že teraz ich môžem privítať. I jestem szczęśliwy, že mogę ich wśród nás privítať. A teraz by sme vyprosili požehnanie na jedno ich z detí, ktoré im Pán Boh daroval. I teraz by sme chceli vyprosiť blagoslovenstvo dla jedného z ich detí, ktoré Pán Boh im daroval. Ale ja by som bol rád, keby ste nielen s tým jedným dieťaťom, ale keby ste všetci tak prišli. A byłbym szczęśliwy, żebyście nie tylko z tym jednym dzieckiem, ale wszystkie dzieci, żeby przyszły. Poprosi aj brata Mariana. Poproszę również brata kazatela, Mariana i kazandzieje, żeby pomogli dalszych malych. Pomodlili się o tych kolejnych małych. A vyprosíme požehnanie na malého Dávidka. I będziemy modlić o błogosławieństwo dla małego Dawida. A więc proszę was, abyście podeszli do przodu. Zatiaľ by som, kým oni sa sem naštosujú, zanim oni się przygotują, przeczytam słowo. W Janowym Ewangeliu w 6. kapitole, w Ewangelii Jana w rozdziale 6. jest napisane takie to zaujímavé słowo. Takie ciekawe słowo jest zapisane. Od 5. wersza. od wiersza 5. A keď pozdvihol Ježiš oči, videl, že ide k nemu veľký zástup a povedal Filipovi, kde nakúpime toľko? Kde nakúpime toľko chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal na to, aby ho skúsil, lebo však on vedel, čo mal urobiť. A Filip mu odpovedal, za 200 denárov chleba by nebolo dosť, ale aby každý z nich bol čo len trošku málo nasýtený. Ale jeden z jeho učeníkov, Andrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu jeden chlapček, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čože je to pre toľkých? A Ježiš povedal, povedzte ľuďom, aby sa posadali a bolo mnoho trávy na tom mieste a vtedy sa posadali mužovia s počtom asi 5000. A Jezus podniósł oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy w tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Ta zwieść nam mówi o tym, że jest tu jeden chłopczyk, który ma nieco. To opowiadanie mówi, ta historia mówi o tym, że jest tutaj jeden chłopak, który coś ma. Kto by mógł powiedzieć, že tento chlapček, o ktorého budeme sa teraz modliť a prosiť požehnanie Božie, že on má niečo. Kto by pomyslel, že ten malý chlapec, o ktorého teraz budeme sa modliť, že on má coś? Možno, že niekto si myslí, že on je ten, ktorý má toho tu najmenej. Možno nie jeden pomyslí, že on je s tým, ktorý má tutaj najmenej. Ale spomeňte si, že pán Ježiš zobral takéto malé dieťa, postavil pred zástup, pred ľudí a hovorí, pokiaľ nebudete ako toto malé dieťa, nikdy nevojdete do kráľovstva. Ale pripomnite sobie, že kedyž pán Jezus také malé diecko postavil pred celým tlumem i povedal, jeżeli nie staniete sa tak, jak to diecko, nikdy nevejdete do kráľovstva nebeského. Toto dieťa má veľké bohatstvo. To dziecko má veľké bohatstvo. A viete, čo to je? Viete, co to je? Úprimnosť. Šterosť. Závislosť na svojich rodičov. Uzależnienie od svojich rodičov. A jednoducho dôveru. I zaufanie poprostu. My to všetko potrebujeme. My tego wszystkiego potrzebujemy. Aby sme mali dôveru v nášho pána. Żebyśmy mieli zaufanie v stosunku do našego pána. Ja viem, že si uvedomujete, že to dieťa bude potrebovať mnoho vašej starostlivosti a lásky. Ja viem, že uświadamiacie sobie, že to dziecko będzie potrzebowało wiele troski i zainteresowania z vašej strony. Ale možno, že ste nemysleli na to, že to dieťa prinieslo zo sebou niečo pre vás. Ale možno neuświadamialiście sobie, že to dziecko ze sobą przyniosło coś dla vás. A to je to, čo sme hovorili. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Učte sa od týchto detí. Učte sa od tých detí. Ja vám poviem, ja som sa nenaučil od veľkých kazateľov. Ja musím vám povedať, ja sa nenaučujem od veľkých kaznodejov. Boli veľkí kazatelia mojej doby, ako brat Billy Graham. Byli veľkí kaznodeje mojich časov, tací jak Billy Graham. A mnohí tí, ktorí hovorili veľké veci. I veľu takých, ktorí veľké rzeczy mówili. Ale to najväčšie bohatstvo mi odozdali moje vlastné deti. Ale najväčšie bohatstvo przekazali mi moje vlastné deti. Lebo som ja nevidel do života Billy Grahama. Ja nie miałem wglądu w życie Billy Grahama. Ale videl som do života mojich detí. Ale miałem wgląd w życie moich dzieci. A ja som videl tie úprimné oči. Widziałem te szczere oczy. A mnohokrát, keď som nie tak robil, ako som mal robiť, videl som ich, ako sa v rozpakoch dívali na mňa, že čo to robím. I wielokrotnie widziałem, kiedy z przerażeniem te dzieci patrzyły na mnie, kiedy jakby chciał im powiedzieć, że robię nie to, co powinienem robić. A nie len swoimi słowami ma uczyli. Nie tylko przez swoje słowa mnie uczyły. Ale kiedy som pozrel do ich oczy, ako do zrkadla. I kiedy czasami, kiedy spojrzałem w ich oczy, jak w lustro. Tak sa odrážalo. to wielkie tajemstwo ich przeżywania. Objawiała się wielka tajemnica ich przeżywania. Mnogo som sa od nich nauczył. Wiele od nich się nauczyłem. A tu Filip mówi, jest tu jeden chłopczyk. I Filip mówi, jest tu jeden chłopiec, który ma coś dla nas. A chcę aj was pozbudzić. I chcę was zachęcić przez to. Abyście wychowywali toto dziecko. Abyście to dziecko wychowywali do bliskości Pana Jezusa. W bliskości Pana Jezusa. Abyście mu wysvetlovali rzeczy. Żebyście mu rzeczy tłumaczyli, wyjaśniali. Aby mu nie kamaradzi, a nie świat wysvetloval prawdy. Żeby prawdy życiowe nie przyjaciele i świat jemu wyjaśniał. Ale abyście wy predišli wszystkich. Ale żebyście wszystkich tych wyprzedzili. A kiedy nasadzicie dobre semeno do tohoto krásneho, czystego pola. Jeżeli w to czyste, piękne pole włożycie czyste nasiona, szlachetne nasiona. Będziecie mieć aj dobry zber, dobrej urody. Będziecie też mieli dobre zbiory dobrych owoców. A będziecie się radować z tych dzieci. I będziecie z tych dzieci się cieszyć. Tak was prosim, abyście przyszli sami. Podejdźcie tutaj bliżej i będziemy się modlić. Dziękujemy Ci z całego serca, nasz drogi niebiański Ojcze. Za tę drogą rodzinę. Za tą kochaną rodzinę. Którą Ci się tak rozhodol pożegnać. Którą zdecydowałeś się tak pobłogosławić. Dziękujemy Ci, że masz taką bardzo dużą wolę w nich. Dziękuję, że masz dla nich takie wielkie zaufanie. Że Ci im przydał dalsze dziecko. Że darowałeś mi kolejne dziecko. Tak krasne, a tak spokojne. Takie piękne i spokojne. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Tobie za tego Dawida. A dziękujemy Ci za wszystkich dalszych i za całą pozostałą piątkę dziękujemy. Dziękujemy Ci za to, że wszystkich Ci obdarował swoją miłość. Dziękujemy, że wszystkie obdarowałeś swoją łaskę. A dziękujemy, że Ci ich zachował aż do dzisiejszego dnia. Dziękujemy, że aż do dzisiaj je zachowałeś. Dziękujemy, że masz z nimi swoje plany. Dziękujemy, że masz swoje plany z nimi związane. A dziękujemy Ci za to, że Ty chodzisz bez nich. I dziękujemy Tobie za to, że Ty masz też nadzieję na nich. Liczysz się z nimi. Alleluja. Alleluja. A tak Cię pokornie proszę. I w pokorze Cię proszę. Pożegnaj każde to dziecko. Pobłogosław każde to dziecko. Pożegnaj tych to rodziców. Pobłogosław tych rodziców. A pożegnaj aj to Dawida. I tego Dawida pobłogosław. I Dawidku, bądź pożegnany. Dawidku, bądź błogosławionym dzieckiem. Rozwijaj się zdrowo. Rozwijaj się zdrowo. Niech Bożia mądrość. Niech Boża mądrość wypełnia Twoje serduszko. A niech w moim serdeczku jest pokój Boży. I niech w Twoim serduszku jest Boży pokój. A ten pokój rozdawaj o swojej rodzinie. I ten pokój rozdawaj w swojej rodzinie. A kiedy przyjdzie czas Twojego nawiedzenia. I kiedy przyjdzie czas Twojego nawiedzenia. A Pan Jezus będzie kłopał na Twoje serce. I Pan Jezus będzie pukał do Twojego serca. Niech Pan Jezus słuchaj na kraju. Niech Pan Jezus wejdzie i króluje. A niech jest pokój Boży po Waszej rodzinie. I niech Boży pokój przebywa Waszej. Po wszelki czas. Po wszystkie czasy. Od teraz. A niech Boże pożegnanie spoczywa na nas. I niech Boże błogosławieństwo na was spoczywa. Amen. Amen. Żeby mąż przez swoją miłość pokazywał żonie, jak bardzo lubi ją kocha. I od drugą stronę. A z tego swoją łaskę w swoim dzieciom. Żebyście przez miłość do swoich dzieci pokazywali, jak ogromny nas miłuje nasz niebieski Ojciec. Pokazali, jak bardzo nas kocha nasz Ojciec niebieski. Ta łaska, która u nas jest. A więc niech ta miłość, która u was jest, tak zapomocnie każdy dnia. Niech wzmacnia się każdego dnia. Niech ta miłość dotyka waszych dzieci. Aby w ten sposób wasze dzieci poznało niebiańskiego Ojca. A Pana Jezusa. I Pana Jezusa Chrystusa. Modlimy się o wszelkie błogosławieństwo. Aby wasza rodzina była w wasza rodzina była Bożą świątynią, żeby Bóg w tej rodzinie był w tym miejscu, w którym być powinien, żeby był w każdym z waszych serc. Bo jeżeli w waszej rodzinie Bóg będzie na swoim miejscu, wszystkie inne rzeczy będą na właściwym miejscu. Bądźcie Bogu sobie. Drogi w imieniu Pana Jezusa. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że się troszczysz o rodzinę, że Ty się troszczysz o małżeństwo, Ty się troszczysz o dzieci. Ty powiedziałeś, jak funkcjonować powinny małżeństwa. Ty nas uczyłeś, jak powinny funkcjonować rodziny. I Ty wielokrotnie pokazywałeś, jakie jest miejsce dzieci i jak bardzo dzieci są w Twoim sercu. Wiemy, że w tym świecie nie zawsze tak jest, ale modlimy się, żeby w tym przypadku inaczej, żeby wszystko było we właściwym miejscu. Żeby Twoje błogosławieństwo naprawdę na tym domu, na każdym z nich, na tym miejscu, żeby rozpocząć. Panie, błogosławię, prowadź, strzel, zachowaj i uwielbi się liczyć, uwielbi się służyć. Pokaż Panie każdemu z nich właściwą drogę. Też modlimy się, żeby każde z tych dzieci mogło pewnego dnia stać się Twoją własnością, poznać Ciebie jako swojego osobistego zbawiciela. Także modlimy się w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Błogosławieni, pokój Boży, niech was napełni. Pan Jezus daje mądrość i siłę i wytrwałość. W ten sposób możemy rozpocząć nasze dzisiejsze nabożeństwo. Velmi sa radujem z toho. Bardzo się cieszę z tego, że pulsuje život. Że życie pulsuje. A wiecie, tam gdzie jest život, tam nie jest taki cintoryński poriadok. I wiecie, tam gdzie tętni życie, tam nie ma takiego cmentarnego porządku. Wiecie, na cintorynie tam jest wszystko takie tak na poriadku, wszystko to tak jest na sztosowane. Wiecie, na cmentarzu wszystko jest uporządkowane w rzędach. Każdy jest tam cicho. Każdy jest po cichu. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Sem tam salem jakie maczki popreganiają po cmentarzu. Od czasu do czasu jakiś kot przeleci przez cmentarz. Ale proste tam dole, tam jest pokój. Ale tam na dole, tam jest spokój. Są niektórzy ludzie, którzy taki pokój lubią. Są ludzie, którzy taki spokój lubią. No tak niech idą na cintorin. Niech idą na cmentarz. Ale ja jestem bardzo rad, że tu pulsuje żywo. Ale ja się cieszę, że tu tętni życie. A ja się bardzo raduję z tego, że możemy teraz przyjść Bożemu Słowu. I bardzo się cieszę z tego, że teraz możemy przejść do Bożego Słowa. Sama dotkla modlitba miłego brata. Dotknęła mnie bardzo modlitwa brata. Kiedy na początku się modlił o to, że Panie, daj nam ten swój chleb. Kiedy na początku modlił się, Panie, daj nam ten swój chleb. A wiecie, ja som, musím si to nájsť, ďakujem, už je to tu. Chcel by som vám prečítať jeden zaujímavý text Božieho slova. Chcelbym vám prečítať taký bardzo interesujący tekst Słowa Bożego. A je to z knihy Sudcov. To jest w Księdze Sędziów. 7. kapitola. Rozdział 7. Od 9. až po 14. verš. Pre krátkosť času ho nebudem po slovensky čítať. Poprosím brata Andrzeja. Rozdział 7. Od 9. až po 14. Od 9. do 14. Będziemy czytać tylko po polsku, bo już mamy nie za wiele czasu. Tejże nocy przyszedł, rzekł Pan do niego: wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w Twoje ręce. Lecz jeśli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim Gergiem Purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł tedy wraz ze swoim Gierkiem Purą aż do samych zbrojnych, którzy byli na skraju obozu. Midianczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło i mówił: oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midianczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział: nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midianczyków i cały obóz. Veľmi zaujímavý oddiel Božieho slova. Bardzo interesujący urywek Słowa Bożego. Gedeon idzie do boja. Gedeon idzie walczyć. Do pre záchranu svojho ľudu. Aby uratować swój lud. A teraz on potrzebuje zbierać takie posilnienie pre seba. I on teraz szuka, potrzebuje takiego posilenia dla siebie. A Pan mu powiedział, że chodź na kraj tábora, tam, gdzie są títo veľvodovia. I Pan mu powiedział, idź do obozu przeciwników Midianczyków, tam, gdzie są ich przywódcy. A tam ci dam słowo posilnienia. A ja ci tam dam słowo posilenia. A poczuwał, ako tam jeden w tom stanie mówi drugiemu swój sen. I słuchał tam, jak w tym namiocie jeden drugiemu opowiadał swój sen. A mówi, widział som wielki peceń chleba, okrągły peceń. I on mówił, widziałem wielki, okrągły bochenek chleba, który się gulał do tábora nieprzyjacielskiego. Który toczył się do obozu nieprzyjaciół, nieprzyjacielskiego. A narazil do tego velitelského stanu. I uderzył w ten wielki namiot. Gdzie był ten główny velitel? Gdzie był ten główny przywódca? A cały ten stan się przewrócił hore nogami. I ten cały namiot przewrócił się do góry nogami. A mówi, to nie nic inne. I powiedział, to nic innego. Jako miecz Gedeona. Jak tylko miecz Gedeona. A wtedy Gedeon dostał to posilnienie. I wtedy Gedeon otrzymał to posilenie. Że ano, że Bóg bojuje za niego ten to Bóg. Że tak, rzeczywiście Bóg za niego walczy w tej walce. Wiecie, rozmyślał som o tom, prečo bol to chleb. Zastanawiałem się w tej historii, dlaczego to był chleb. Prečo Pán dal taki obraz takiego chleba, który išiel proti nepriateľovi. Dlaczego Pan Bóg dał taki obraz chleba, który zwraca się przeciwko nieprzyjaciołom? No preto, no właśnie dlatego, Pan Ježiš Kristus hovorí, že ja som ten chlieb. Bo Pan Jezus mówi, ja jestem tym chlebem. Ja som ten chlieb, a kto bude jesť tento chlieb, nie zomrie. I Pan Jezus mówi, ja jestem tym chlebem i kto ten chleb będzie jadł, nie umrze. Vaši ojcovia jedli mannu na pustyni. Vaši ojcovia jedli mannę na pustyni. A pomreli. I poumierali. Ale kto z tohoto chleba bude žiť? Ale kto z tego chleba będzie jeść? Jest tak, będzie żyć aż na wieki. Będzie żyć na wieki. Które jest to chleba? Który to jest chleb? Co to jest właśnie ten chleb? Co to jest właściwie ten chleb? Pan Jezus mówi, ja som ten chleb. Pan Jezus mówi, ja jestem tym chlebem. A kto jest to ten ja som? Kto jest tym ja jestem? Wspomnijcie si, ako mówi w Janovom Ewangeliu na początku, że na początku było słowo, to słowo było u Boga, a tym słowem jest Bóg. I przypomnijcie sobie, jak w Ewangelii jest napisane, na początku było słowo, a ono było u Boga, a ono jest Bogiem. To słowo to jest Pan Jezus Chrystus. Jest nim Pan Jezus Chrystus. A to jest ten chleb. To jest ten chleb. Ale preto, ale dlatego, że to był chleb, który przychodził od Gedeona. I dlatego, że to był chleb, który pochodził od Gedeona. A który ukazywał na Gedeonów żywot. Który pokazywał, wskazuje na życie Gedeona. Tak się wróćmy k tomu, ako ten Gedeon przyszedł k takiemu to chlebu. To wróćmy do tej chwili, w jaki sposób Gedeon do tego chleba dotarł. prichádzali nepriatelia Amalechiti, aby okradli Izrael a zobrali mu všetko zbožie. Przychodzili jego wrogowie, Midianczycy i Amalechici, po to, żeby go okraść z ziarna, które było na chleb. Ale on si ochránil, on si nie dal ukradnąć. Ale on to ziarno chronił, on nie dał sobie go ukraść. On si to ułożył w sypkę, prawnież przyszli. On złożył to, ukrył w spichlerzu, zanim oni przyszli. A jednoducho oni się k tomu nie dostali. I oni po prostu nie dotarli do tego. Wiesz, to słowo Boże, które się ci hlása. Wiesz, to słowo Boże, które jest ci głoszone. To jest to zrno. To jest to ziarno, które ty musisz ułożyć do pichlerza, do swojego serca. To jest to ziarno, które musisz poukładać, ukryć, schować w spichlerzu swojego serca. Ono to jeszcze nie jest chleb. On to jeszcze nie jest chleb. Ale w nim jest chleb. Ale w nim jest chleb. Ty go musisz spracować. Ty musisz go przepracować. Ty musisz to zrno zomleć. Musisz zemleć to ziarno. Aby to było w twoim sercu chlebem, to słowo. Żeby to słowo było chlebem w twoim sercu. Ty musisz o tym przemyśleć. Musisz o tym myśleć ciągle. W pierwszym żalmie jest napisane. Jest napisane w pierwszym psalmie, że o jego słowie przemyślam dniem i nocą. A wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest? No to są te mlyny, które melu to zrno. To jest ten młyn, który mieli to ziarno. A potem? A później? Potem przychodzi woda. Później przychodzi woda. Przychodzi ten kwas. Kwas? Który nakwasuje całe ciasto. Który całe ciasto zakwasi? Wiecie, co jest ten kwas? Nie wiecie, co jest tym kwasem? W tym słowie jest kwas, ta Boża łaska. Tym kwasem w tym słowie jest Boża miłość. To jest to jest ten kwas, który dźwiga całe to ciasto, a dźwiga a czyni krasnym ten chleb. To ten kwas powoduje, że to ciasto rośnie, podnosi się i czyni ten chleb pięknym. Keby som tu čokoľvek krásne a veľké hovoril, ak by ste v tom necítili Božiu lásku. Gdybym jakieś najpiękniejsze rzeczy mówił do was, gdybyście w tym nie odczuwali Bożej miłości, nie miałoby to znaczenia. W tym chlebie jest potrzebne, aby był ten kwas Bożej miłości. W tym chlebie jest potrzebny ten kwas Bożej miłości. A ten chleb rośnie. I ten chleb rośnie? A kiedy to, wiecie, si predstavi teraz pekar wybere z pece. I możecie sobie wyobrazić, ten piekarz wyjmuje z pieca ten zapach. Ach, widzę, że już niektóre mają słoninki. Widzę, niektórym aż ślina cieknie. Widzicie, tak mamy przyprawować Boże Słowo pre posłuchaczom. Zobaczcie, tak ma być Słowo Boże przygotowane dla naszych słuchaczy. Aby tym posłuchaczom aż ślinki ciekły. Żeby tym słuchaczom aż śliny ciekły. Po Królestwie Bożym. Na temat Bożego Królestwa. Halleluja. Halleluja. A to jest moc. To jest moc. Słowo Boże, Boża moc. W Bożym Słowie jest moc Boża. Wiecie, mówi Pismo, że Słowo Boże jest jako kladivo, które rozraża skały. W Biblii jest napisane, że Boże Słowo jest jak młot, który rozbija skałę. Słowo Boże ma wielką moc w żywocie każdego człowieka. Boże Słowo ma wielką moc w życiu każdego człowieka. Ale kto nie ma Boże Słowo? Ale kto nie ma Słowa Bożego? Wiecie, co ma? Wiecie, co ma? Strach. Strach. Nic mu nie ostawa, len strach. Nie pozostaje mu nic, tylko strach. Strach o żywo. Strach o życie. Strach o przyszłość. Strach o przyszłość. Strach z danej sytuacji. Strach w danej sytuacji. Proste człowiek, który nie ma Boże Słowo. Człowiek, który nie ma Słowa Bożego. Jemu ostawa len strach. Jemu pozostaje już tylko a strach. A to było w nieprzyjacielskim taborze. I to w tym obozie nieprzyjaciół oni właśnie było. Strach. Oni się bali. A Pan Bóg dał sen. I Pan Bóg jednemu z nich dał sen. A mówił, i powiedział, widział som taki wielki peceń chleba. I mówi, widziałem taki wielki bochen chleba. A on się toczył, a gulał się. I on się toczył i kulał aż do obozu. A narazil to veliteľského stanu. I uderzył w ten przywódczy namiot. Wiecie, ten kiedy ja widzę ten uder tego chleba do stanu. Kiedy ja widzę to uderzenie tego chleba w ten ja namiot. Ja widzę ten Dawid, kiedy roztoczył ten prach. I puścił. Widzę dokładnie ten obraz, kiedy Dawid rozkręcił tą procę i rzucił tym kamieniem. A trafił Goliata równo do głowy. I trafił Goliatowi prosto w głowę. To jest ten Boży zasad. To jest to Boże osiągnięcie. To jest to Boże słowo. To jest to Boże słowo, które zasahuje swój cel. Które dosięga swojego celu. Jednych to rani. Dla jednych to rani, a drugich to uzdrawia. A drugich to uzdrawia. Zależy na której stronie. Zależy po której stronie na jesteś. Na stronie Goliata, i jeżeli stoisz po stronie Goliata, na stronie Amaleka. Jeżeli jesteś po stronie Amaleku, tak cię to zasahuje, wtedy cię to dosięgnie. Tak, przewraca twoje życie. Wtedy przewraca to twoje życie. Przynosi to bolest. Przynosi ból do twojego życia. Ale kiedy się postawisz na stronę Panową. Ale jeżeli staniesz po stronie Pana, na stronę tych, którzy wierą bojują. Stajesz po stronie tych, którzy bojują przez wiarę. Tak cię to uzdrawia. Ciebie to wtedy uzdrawia. Ciebie to pociesza. A tebe to dawa perspektywę. I daje to dla ciebie perspektywę. Si, zobaczcie to, zrozumcie. Len plachta toho stanu dzieliła Gedeona kurom. Tylko płótno Gedeona dzieliła go z tym przywódcą. Od tych drugich ludzi. Od całej tej reszty ludzi. A za tym płótnem był strach. Za tym płótnem był strach. A ten strach rastł. I ten strach się potęgował. A na tej to stronie plachty. A na tej stronie tego płótna. Tak tuto rasła nadziei, wiara. Tutaj wzrastała nadzieja, wiara. A siła. I moc. A tych siła opuszczała. A tych siła opuszczała. Widzicie, jaki jest rozdział? Widzicie, jaka jest różnica? Że na której stronie my stoimy? W tym, po której stronie stoimy? A Mojżesz powiedział swojemu ludu. Również Mojżesz do swojego ludu powiedział: Ty, którzy są z Gospodinom, niech się postawią ku mnie. Ci, którzy stoją po stronie Pana, niech staną obok mnie. A ty, którzy nie stoją przy Panu. A ci, którzy nie stoją przy Panu, niech ostaną tam. Niech zostaną tam, gdzie są. A naraz się otworzyła ziemia. I nagle ziemia się rozwarła. A przepadli się. I ty ludzie. Wpadli w przepaść ci ludzie. Nie jest jedno, na której stronie stoisz. To nie jest obojętne, po której stronie stoisz. Preto cię Boże słowo wyzywa. Dlatego wzywa cię Boże słowo. Dnes, gdybyście poczuli jego głos. Dziś, gdybyście głos jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie swojego serca. Nie zatwardzajcie swojego serca. Otwórzcie swoje serca pre niego. Otwórzcie swoje serce dla niego. Nie stawajcie się nieprzyjacielskim. Nie stawajcie się nieprzyjaciółmi. Nie bądźcie przeciwnikami. Nie bądźcie Bożymi przeciwnikami. Nie przeciw się Bożemu słowu. Nie sprzeciwiaj się Bożemu słowu. Nigdy w dziejach ludzkości. Nigdy w dziejach ludzkości. Sa nie opłaciło przeciwić się. Nie opłaciło się sprzeciwiać słowu Bożemu. Przyjmijcie si. Zauważcie. Że kiedy zaczęli stawać babilońską wieżę. Kiedy zaczęli budować wieżę w Babilonie. Tak wtedy oni zaprotywili Bogu. Oni wtedy sprzeciwili się Bogu. Lebo Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka. Bo Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka. A postawił go na tuto ziemię. Nie, postawił go na ziemi. Powiedział: Szirte się, plotcie się, mnożcie się, a napłyńcie całą ziemię. I on wtedy powiedział: rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie całą ziemię. A rozplińcie się po całej ziemi. I po całej ziemi się rozejdźcie. A oni przeciwrzeczyli Bogu. A oni robili rzeczy przeciwko Bogu. Wiecie, co jest to? Przeciwko. Kiedy zaprotywimy Bogu, jesteśmy przeciw Niemu. Wiecie, co to znaczy, że sprzeciwiamy się Bogu? Idziemy przeciwko Niemu. A oni si urobili proti Bogu rozhodnutie. I oni zrobili decyzję przeciwko Bogu. Postawmy wieżę. Zbudujmy wieżę. W tej dolinie Sinear. W dolinie Sinear. A to będzie na to dobra ta wieża. I ta wieża będzie dobra do tego, abyśmy się nie rozszerzyli, a nie rozplynuli po całej ziemi. Żebyśmy się nie rozeszli i nie rozpierzchli po całej ziemi. Abyśmy byli koncentrowani. Żebyśmy byli tacy skoncentrowani. Abyśmy byli jednotni. Abyśmy byli zjednoczeni. Właśnie tento zmysł przynosi teraz cały świat. Właśnie tą myśl przynosi dzisiaj nam cały ówczesny świat. Dzisiejszy świat. A wiecie, co się stało? Wiecie, co się stało? Bóg zmiatol ich języki. Bóg pomieszał im języki. A już nie wiedzieli się dorozumieć. I już nie potrafili się dogadać. Wiecie, wszelicio przeżywał tento świat, a w minulosti. Wiecie, ten świat w przeszłości różne rzeczy przeżywał. Przeżywał to, że ludzie siedzieli za okrągłym stolem. Świat przeżył to, że siedzieli wielcy tego świata przy okrągłym stole. Snażili się dogodnąć. Starali się dogadać się. A z czasu na czas przyszli aj dogody. I od czasu do czasu przyszło też jakieś porozumienie. Były wielkie samity. Były wielkie... Samit. Przełóż to do słowa. Samity, jako teraz mal mać Trump z tym... Aha, czyli wielkie takie spotkania w stylu Trump i przywódca Korei Północnej. Tak. No, oni to nazywają summit. Mm-hmm. A na tych summitach určite dohody boli. I rzeczywiście na tych spotkaniach czasami dogadali się. Ale widzimy, że czym więcej idzie koncentracja a zjednoczowanie tohto świata, tym mniej się już wedia dohodnąć. I... Już teraz Trump mówi, już się nie stretniemy na samicie. Mm. A więc im bardziej się starają doprowadzić do tego porozumienia, to porozumienie się oddala od nich. Już ostatnio Trump powiedział, że do tego spotkania nie dojdzie. To są bardzo ważne rzeczy. To są bardzo poważne rzeczy. Co jest pre nas zachraną? Co jest ratunkiem dla nas? My widzimy, że cały świat jest w trapeniu. My widzimy, że cały świat jest w takim zmaganiu. Cały świat się trasie, boi się. Cały świat się trzęsie i boi. Poczuwamy, jako skandynawskie krainy wydawają swoim w swoich krainach każdej rodzinie już návod, ako sa majú zachovať v nukleárnej vojne. Vidíme už szczególnie v krajach skandynawskich, jak wiele idzie sygnał, informacji i nauczania w tym kierunku, jak ludzie mają zachowywać się w czasie wojny nuklearnej. Każda rodzina w Szwecji dostała proste brożurę. Każda rodzina w Szwecji dostała broszurę. Ako sa mają zachować, kiedy wybuchnie taka to wojna? Jak mają się zachowywać, kiedy taka wojna wybuchnie? Ja nie chcę straszyć. Ale ja widzę, że ludzie mają strach. Ale ja widzę, że ludzie się boją. Widzę, że tu jest jaka plęta. Widzę, że tu jest jakaś płachta. A za tą płachtą rozprawiają o strachu. I za tą płachtą mówi się o strachu. Ale my nie strach szerzymy. Ale my nie szerzymy strachu. My wiemy, że to jest nasz czas. My wiemy, że to jest nasz czas. Że to jest ten czas, kiedy my mamy chwasać Ewangelię. Że to jest czas dla nas, kiedy my mamy głosić Ewangelię. My za nie mamy bać o swoje życie. Nie mamy się bać o swoje życie. Lebo ten, kto chce zachranić bo ten, kto chce swoją duszę zachować, straci. On ją straci. A ten, kto pre mnie straci swoją. A kto dla mnie straci swoją duszę, tak mówi Pan Jezus, zyskają do wiecznego ten żywota. Ją zyska dla żywota wiecznego. Ty sam musisz rozpoznać, musisz się zdecydować, na której stronie plenty będziesz stać. Po której stronie tego płótna będziesz czy stał. Czy tam będziesz, gdzie się boją? Czy będziesz po tej stronie, gdzie się boją? Albo tam, gdzie wiecie, że to jest nasz czas. Albo po tej stronie, po której wiedzą, że to jest nasz czas. A Pan posilnił Gedeona. I Pan wzmocnił, posilił Gedeona. Ako sa to môže stať? Jak to môže sa stať? Že to pánové víťazstvo. Že to zvíťazstvo pána. Ktoré prichádza v tom pecni chleba. Ktoré prichádza v tom bochenku chleba. Prevráti silu nepriateľa. Prevráti tú moc nepriateľskú. Tak, že budeme jednať ako Gedeon. V taký spôsob, že budeme tak rozwiązywać problémy, jak Gedeon. Že nedáme jak Gedeon. Si ukradnúť Božie slovo. Že nedáme sobie ukraść slovo Božego. Slovo Božie tak hovorí, že beda by bolo tomu, kto by pridal, a beda by bolo tomu, kto by odobral. Boże słowo mówi, že biada temu, kto dołoży coś do tej księgi i biada, jeżeli ktoś zabierze coś z tej księgi. A dneska sú rôzne sťahy, alebo snahy prepísať Bibliu, doložiť tam, vybrať niečo od ťa. Dzisiaj są takie ciągoty w świecie, żeby przepisać Biblię, zmienić, dołożyć, zabrać. Ale my si nie damy zjać Bożie słowo. Ale my nie pozwolimy sobie wziąć słowa Bożego. My musimy to zrno Bożego słowa omielać w swoich głowach. W swoich głowach musimy przemielić to ziarno słowa Bożego. Tak jak w tym pierwszym żalmie dniem i nocą. Tak jak w pierwszym psalmie jest napisane dniem i nocą myślę o jego słowie. A to jest krásna, biela, čistá, jemná múka. A z tego ziarna jest piękna, biała, łagodna mąka. A potom a później pripravujeme chlieb. Przygotowujemy chleb. Wiecie, ten chleb nie pripravujeme len pre innych. Wiecie, tego chleba nie przygotowujemy tylko dla innych. Pripravujeme ho aj pre seba. Przygotowujemy go również dla siebie. Ale potom lámeme. A potem go łamiemy i dajemy. Tak jak aj Pan Jezus zobrał do swoich rąk chleb. Tak jak i Pan Jezus wziął w swoje ręce chleb. Lámal a dával. Łamał i dawał. A dal swoim uczennikom. I dał swoim uczniom. A hovoril, i powiedział: "Chodźcie a rozdajcie to wszystko." Idźcie i rozdajcie to wszystko. Aj my mamy rozdać wszystko. A również my mamy wszystko rozdać. Rozdaj swoje serce. Rozdaj swoje serce. Rozdaj swój żywot. Rozdaj swoje życie. Ten, kto chce zachować ten, swój kto żywot, swoje życie chce zachować, go. Ten go straci. Ale ten, kto rozda. Ale ten, kto go rozda. Ten, kto da ten, go panu, da swojemu panu. A swojemu bratom, i swoim braciom. Zyska go pre wieczny żywot. Zyska go dla życia wiecznego. A toto chlebo, to jest Pan Jezus Chrystus. Tym chlebem jest Pan Jezus Chrystus. Czytaj si Boże Słowo. Czytaj Boże Słowo. Staraj się o to. Troszcie o to. Aby w tych sypkach twojego serca było bogactwo słowa. Żeby w spichlerzach twojego serca było bogactwo tego słowa. Paweł apostol mówi. Apostol Paweł mówi, że macie niech bogacie przebywa w was słowo Chrystusowe. Niech słowo Chrystusowe przebywa w was obficie. Nie po, do polipi tieto sypki. Nie do połowy tego spichlerza. Ale plne. Ale pełno. Także jeszcze, aby się wysypało to z okiem. Aby przez okna się wysypywało na aby zewnątrz. Aby każdy widział, że to słowo Chrystowo bogacie przebywa. Żeby każdy widział, że to obficie to słowo w tobie przebywa. Że nie, nie tak dawamy Boże słowo, że len jako zo szpongi, no jeszcze kłapnie. Nie, nie w taki sposób, jak byśmy z takiej ścierki chcieli wycisnąć wodę. Jeszcze jedna kropla, jeszcze jedna kropla. Nie. Nie. Niech bogacie przebywa w nas słowo niech Chrystusowe. Obficie przebywa w nas słowo Chrystusowe. Przemyślajcie. Przemyślajcie o nim. Lebo to słowo, ten to chleb jest bardzo ważny. Bo to słowo i ten chleb jest bardzo ważny. Lebo ty to mają wszelijakie zbranie. Bo ci po tej stronie mają wszelkiego rodzaju broń. Wszelkie umysły zyską. Wszelkiego rodzaju przemyśliwanie na temat zysku. Oni ci Amalekici po to przyszli, bo oni chcieli zysk osiągnąć kosztem Izraela. A dneska widzimy, że cały świat trpi tą chamtliwością a zyską. My dzisiaj widzimy, że świat dzisiaj cierpi z powodu tej pożądliwości zysku. Widzi ten to świat, że si pili konar pod zadkom, a że to raz wszystko rupnie, ale aj tak, co najwyższe si odkroi pre seba. My widzimy, że ten świat odcina gałąź, na której siedzi i wiedzą, że to wszystko rozpadnie się któregoś dnia, ale i tak to robią. A wszystko jest sebestwo ludzi. Wszystko to jest ludzki egoizm. Ale gdyby poczuwali na Pana. Ale gdyby słuchali Pana. Gdyby ten to świat zaczął zaoberać Bożym Słowem. Gdyby ten świat zaczął się zajmować Słowem Bożym. Gdyby jedol ten chleb, o którym mówi Pan Jezus, ja są ten chleb. Gdyby ja ten chleb, o którym Pan Jezus mówi, ja jestem tym nie chlebem żywota. Zomrzeć. Nie musieliby umierać. Nie musieliby się strachować. Nie musieliby żyć w strachu. Ale strachują się, preto, że są zaplętą. Ale strachują się preto, że są za plętą. Boją się z tego powodu, że są za tą płachtą. A nie przeszli na stronę Pana. I nie przeszli na stronę Pana. A ty pójdź Panu Jezusowi. I ty pójdź do Pana Jezusa. Dnes, kiedy si poczuli jego głos. Dziś, gdybyście usłyszeli jego głos. Dnes, kiedy się dotknął twojego serca. Dzisiaj, gdyby dotknął twojego serca. A tak widzisz, że to jest twój czas. I widzisz, że to jest twój czas. Pójdź k niemu. Chodź do niego. Pan ma przygotowane zwycięstwo. Pan ma przygotowane zwycięstwo. Ty, którzy byli zaplętą, pre tych mal przygotowaną przegrę, ci, którzy byli po tej stronie płachty, dla nich Pan miał wielką przegraną przygotowaną. Ale tych, którzy byli na tej to stronie. Ale dla tych, którzy byli po tej stronie płachty, Pan miał wielkie zwycięstwo przygotowane. Pod Panu Jezusowi, pod na pójdź tą stronę. Do Pana Jezusa, przejdź na tą stronę. Oddaj swoje serce. Oddaj swoje serce. On cię miluje. On cię kocha. Amen. Amen. Skolonimy swoje głowy. Pochylmy swoje głowy i będziemy się modlić. O Panie. O Panie. Tento świat śniwa swój wielki sen. Ten świat śni swój wielki sen. Ale gula sa tu chleb. Ale toczy się ten chleb. Który przychodzi. Który przychodzi. A uderzy tento świat. I w ten świat uderzy. A tych, którzy nie będą pri Pánovi. A ti, ktorí nebudú pri Pánu, tí zahynú. Zginú. A tým, ktorí budú pri Pánu Ježišovi. A tým, ktorí budú pri Pánu Jezusie. Tak tým to bude znamenať život. Dla tých bude to označalo žitie. A nie len časný. Nie tylko dočasné. Ale večný. Ale viečné. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje slovo. Dziękujemy, Panie, za Twoje słowo, które tak jasne sa dotyka naszego serca, które tak bardzo wyraźnie dotyka naszych serc. Dziękujemy ci, że możemy widzieć, że mnohi stoją tam przy Tobie. Dziękujemy Tobie za to, że możemy widzieć, że tak wielu stoi przy Tobie. A czekamy na Twoje zwycięstwo. I oczekujemy na Twoje zwycięstwo. A w tomto świecie. Również w tym świecie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie Jezu. Teraz. Teraz. Kim jeszcze nie zapoczął ten wielki posledný boj. Dopóki nie zaczął się ten wielki ostatni bój. Daj tu miłość, Panie. Okaż swoją łaskę, Panie. Abyśmy się postawili na tą sprawną stronę. Żebyśmy stanęli po właściwej stronie. Aby ta dobra zwyż k nam išla. Żeby ta dobra wieść dotarła do nas. Że Pan jest z nami. Że Pan jest z nami. A że nam dawa zwycięstwo. I że daje nam zwycięstwo. A aby nie strach zwyciężył w naszym życiu. I żeby nie strach nad naszym życiem zwyciężał. Ale Pan Jezus Chrystus. Ale żeby Pan Jezus zwyciężał. A teraz, kiedy masz skolenioną głowę. Teraz, kiedy twoja głowa jest pochylona. A tak czujesz, że Duch Święty bardzo osobnie mówi do ciebie. I czuję, że Duch Święty bardzo osobiście do ciebie przemawia. A chcesz mieć istotę. I chcesz mieć pewność, że ty jesteś na stronie Pana Jezusa. Że jesteś po stronie Pana Jezusa. Chcesz mu dać całe swoje serce. Chcesz mu oddać całe swoje serce. Tak cię prosim, zodwignij swoją. To proszę, podnieś swoją rękę. Będę się za ciebie modlić. Będę się modlił o ciebie. Bądź pożegnany. Bądź błogosławiony. Jest tu niekto. Jest tu jeszcze ktoś. Bądź błogosławiona, siostro. Jest to twój czas. To jest twój czas. Postaw się w czas na tą stronę. Zawczasu stań po tej stronie. Aby ten Boży udier. Żeby to Boże uderzenie. Nie przewrócił twojego życia. Nie przewróciło twojego życia. Ale aby si stał na stronie zwycięstwa. Ale żebyś stał po stronie zwycięzców. Jezus Chrystus jest zwycięzcą. Pan Jezus Chrystus jest zwycięzcą. Dziękuję ci, Panie Jezusie, za te drogie serce. Panie Jezu, dziękuję za te drogie serce. Dziękuję, że twoje słowo nie zniało marnie. Dziękuję, że twoje słowo nie rozbrzmiewało na daremnie. Wiem, że ten to świat śniwa swój wielki sen. Tak, wiem, że ten świat śni swój wielki sen. Ale przychodzi na nim strach. Ale przychodzi strach na nim. Lebo nie to przychodzi, co ono oczekuje. Bo przychodzi nie to, co oni oczekują. Ale przychodzi ten udier. Ale przychodzi to uderzenie, o którym oni wiedzą. O którym oni wiedzą, a przecież nie czynią pokania. A jednak nie pokutują. Ale my czynimy pokanie. Ale my pokutujemy. My oddawamy ci serca, Panie Jezu. Oddajemy ci serca, Panie Jezu. Witaj, Panie Jezusiu, w naszym sercu. Witaj, Panie Jezu, w naszych sercach. Wstup do naszych serc. Wejdź do naszych serc. Zajmij tron naszego serca. Zajmij tron naszego serca. Bądź naszym Panem Bądź i naszym Bogiem. Panem i Bogiem. A my Cię chcemy milować. My chcemy Cię kochać. A chcemy Cię naśladować. I chcemy Cię naśladować. A chcemy królować z Tobą. I chcemy razem z Tobą królować. Tysiąc roku. Przez tysiąc lat. A potem na wieki. I później na wieki. Aleluja. Aleluja. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozorność. Dziękuję za waszą uwagę. Ak dovolíte, zoberieme vaše srdečné pozdravy aj do nás do Komárna. Jeżeli pozwolicie, zabierzemy wasze pozdrowienia do Komárna. Takisto do Žiliny. Również do Žiliny. A takisto Pán Boh má pripravenú ďalšiu cestu pre mňa. I również pán má Kanady, przygotowaną drogę.